حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت پر لگے کھجور کے پھل کو خشک کھجور کے بدلے بیچنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ خشک کی مقدار معلوم ہو، اور اسی طرح انگوروں کو کشمش کے بدلے بیچنا جبکہ کشمش کی مقدار معلوم ہو، اور کھیتی کی بیع خشک گندم کے بدلے جبکہ اس کی مقدار معلوم ہو ممنوع ہے۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 3361۔